बाघ देवता, वाणी की जो अधिष्ठात्री देवता बाघ देवता। जप मंत्र प्रकाश्यत्वम उपास्यत्वम च न, जप मंत्र जो अभ्यारोह जप होना है, असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय इत्यादि मृत्योर्मा अमृतगमय इत्यादि मंत्र, उसके द्वारा प्रकाश्यत्व भी नहीं है उपास्यत्व भी नहीं है। निर्धारित निर्धारण निश्चय करके देवताओं ने निश्चय किया, क्यों इनको आसक्ति है अपने वाणी को बोलने की आसक्ति है। माने बोलने का जो फल होगा वाणी के द्वारा, शब्दोच्चारण का फल तो सबको बराबर मिलता है, सुख विशेष मिल जाता है, किंतु वर्ण मिलाने का जो पूर्वापर भाव से वर्ण मिला के शुद्ध उच्चारण करने का आसक्ति वाणी में है। मैं ही बोल सकती हूं, बागी नहीं बोल सकते। इसी प्रकार घ्राण में भी गंध ग्रहण करने की जो शक्ति का फल होगा वो तो सभी को मिलना है, किंतु गंध ग्रहण करने की जो शक्ति मेरे में ही है, आसक्ति है। चक्षु में भी दर्शन के द्वारा होने वाला जो फल है सभी इंद्रों को मिलेगा, किंतु दर्शन शक्ति मेरे में ही है, आसक्ति है। श्रोत्र में भी जो श्रवण शक्ति के ऊपर आसक्ति है, मन में भी जो चिंतन शक्ति के ऊपर आसक्ति है। यही बोलते हैं बाघ देवता आया है जप मंत्र प्रत्याश्यत्व उपास्यत्व च न इति निर्धार्य। अभी तक मारे द्वितीय कंडिका के विचार चल रहा था, बाघ देवता जो है वह जप मंत्र के द्वारा प्रकाश्य भी नहीं है, अभ्यारोह जप के द्वारा प्रकाशित अविधेय नहीं, और उपास्य भी नहीं है, उद्गित उपासना उपास्य भी नहीं, निर्धारिया ऐसा निर्धारण करके। अब अवशिष्ट पर्याय चतुर्थ, आगे जो चार पर्याय दे रहे हैं तृतीय से लेकर के षष्ठ तक, अवशिष्ट पर्याय से जो बचे हुए पर्याय हैं उनका तात्पर्य तात्पर्य बताते हैं, कहना चाहते हैं। सात नंबर की टिप्पणी निर्धारिय के ऊपर, निर्धारिय इति एतदंतो मूलस्थ अथ शब्दार्थोयम इति ध्येयम्। ये जो बाघ देवता आया जप मंत्र प्रकाश्यत्व उपास्यत्व न इति निर्धारिय, यहां तक जो पाठ है ना, मूल में जो अथ शब्द है अथ प्राणम ऊंचू इत्यादि जो अर्थ शब्द का मूल शब्द के अर्थ शब्द का अर्थ है ये निर्धार्य तक। ठीक है, जो निर्धार्य तक पाठ दिया, मूल में जो अर्थ शब्द का जो अर्थ अनंतर, बाघ देवता जब फेल हो गए काम नहीं कर पाई उसके अनंतर, ये बोलने के लिए यहां तक ये कहा निर्धार्य इति एतदंतो निर्धार्य तक। ये टीका में जो दिया यह किसके लिए कहते, मूलस्थ अर्थ शब्द अर्थ हो, मूल में जो अर्थ शब्द है उसी का अर्थ है ये समझना चाहिए कहा। आह भाष्य में कहते हैं तथैव घ्राणादि देवता, जैसे बाघेन्द्रिय माने उद्गान कर्म में सफल नहीं है, इसी प्रकार तथैव घ्राणादि देवता या प्राण शब्द कहते घ्राण है, घ्राणादि देवता घ्राण है, चक्षु है, श्रोत्र है, मन है, ये सब देवता माने यहां देवता को लेना है, तत्त अधिष्ठात्री देवता को लेना है ये देवता। उद्गीत निर्वर्तकत्वात् जप मंत्र प्रकाश्या उपास्यास्य इति क्रमेण परीक्षित बनता, देवताओं ने परीक्षा किया सबको। उद्गीत निवर्तकत्वात् उद्गीत कर्म का निवर्तन करना, और जप मंत्र प्रकाश्याज और जप मंत्र जो अभ्यारोह जब उसके द्वारा प्रकाशित होने वाले है इत्यादि, उपास्यास्य उपास्य भी है ये, क्रमेण परीक्षित बनता, क्रम से एक एक इंद्रियों के बारे में इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं की परीक्षा की देवताओं ने ये कहा। पांचवे की टिप्पणी है, पांच में कहते हैं तथैव बने भागवत एव, जैसे वाणी का परीक्षा की उस प्रकार अन्य के परीक्षा की, भागवत एव वाणी के समान ही, भाग देवता के समान। और छह में का उद्गान संपादकत्वात् उद्गीत निर्वर्तकत्वात् माने परीक्षा की, उद्गान के लिए संपन्न करेंगे ऐसा सोच करके लगाया किंतु कर नहीं पाए, असुरों के द्वारा व्यथित हो गए, ये परीक्षा की है ये कहा। भाष्य में कहते देवानाम से ये तो निश्चय आशी, देवताओं का ये निश्चय था ये कर नहीं पाएंगे, अन्य देवताओं को ये निश्चय था, देवानाम से ये तद निश्चय आशीत, देवताओं का ये निश्चय था, क्या निश्चय था, बागादि देवता क्रमेण परीक्षमाण कल्याण विषय विशेष आत्मसंबंध आसंग हेतु आसुर पाप संसर्गाद उदीत निर्वर्तन असमर्थ यथा, देवताओं को भी यथा या असमर्थ रहेंगे ऐसा पहले से निश्चय था, किंतु अगर उनको समय नहीं देता तो बाद में झगड़ा करते हमें समय नहीं दिया, हम उद्गान कर्म करते, इसलिए उनको एक एक करके परीक्षा ही करते हैं। देवानाम से एतद निश्चय आसीत, देवताओं का निश्चय था ये सफल नहीं होंगे, क्यों बाघ बाघादि देवता जो बाघादि देवता है बाघ है, घ्राण है, चक्षु है, श्रोत्र है, मन है, अन्य उपलक्षण के अन्य इंद्रिय के अष्टाद्री देवता विषारे बाघ आदि देवता क्रमेण परीक्षमाणा, क्रम से परीक्षा किए जाने वाले जो बाघ आदि देवता है, एक एक करके परीक्षा लेते हैं देवता। कल्याण विषय विशेष आत्मसंबंध आशंका, तो इनमें यही है कल्याण विषय, उनका अपना बेटा कल्याण है, कल्याण बदन बोलने वाली मैं हूं, बाघ देवता में अभिमान है, कल्याण गंध सुरभि गंध सूंघने वाले मैं हूं, घ्राण में अभिमान है, चक्षु में सुंदर रूप देखने वाला मैं हूं, अभिमान है इत्यादि। कल्याण विषय विशेष, कल्याण विषय जो विशेष है, कल्याण विषय मैंने यथा शास्त्र बदलानी, शास्त्र में जैसे कहा वैसे बोलना, ऐसा बाड़ी में अभिमान है, माने वर्णों को मिला करके शास्त्र में जैसे कहा वैसे बोलने तो मेरे में ही है ऐसा इत्यादि। विशेष आत्मसंबंध आसंग, तो अपने संबंध का आसक्ति के कारण से आसुर पाप संसर्गाद उदित निर्वर्तन, असुरों के द्वारा जो बेधे गए पाप है उसके द्वारा संसंध संबंध होने से उद्गित निर्वर्तन असमर्थ, बाघादि देवता असमर्थ, बाघादि देवता उद्गान करने में असमर्थ है, देवताओं का पहले से निश्चय था ये। अतो दो नंबर की टिप्पणी, अतो बक्षमाण हेतु, आगे कारण बताएंगे, अतो माने बक्षमाण हेतु, अतो अनभिधेय असतो मा सर्गम इति अनुपाश्याश्च, ये अविधेय नहीं है बाघादि देवता, मंत्र प्रकाश्य नहीं है, और असतो मा सर्गम इत्यादि अनुपाश्याश्च, उपास्य भी नहीं बाघा देवता, अनुपाश्य है ये निश्चय करके, क्यों अशुद्धत्वाद, ये अशुद्ध है, पाप से वेदे जाते हैं असुरों के द्वारा, आसक्ति रूप पाप है इनमें, उसी से वेद डालते हैं असुर, अशुद्धत्वाद, और इतर अध्यापकत्व, दो हेतु देते हैं, एक तो अशुद्ध है बाघ आदि इंद्रिय, दूसरा इतर अन्य को व्यापक नहीं कर पाते, प्राण सब में व्याप्त होता है, प्राण के द्वारा खाया पिया सबको मिलता है, देखने की जो शक्ति है आंख में ही, अन्य को कोई फल नहीं मिलेगा उसका, इतर अव्यापक, एक एक इंद्रिय अपने गोलक में स्थित है, सर्वत्र व्यापक नहीं है, सभी इंद्रियों को काम नहीं करते, एक दूसरे के विषय एक दूसरे को काम नहीं आता, अन्य के साथ व्यापकता नहीं है, मुख्य प्राण की सबके साथ व्यापकता है, सभी में संबंधित है मुख्य प्राण, सभी इंद्रियों के विषयों में, किंतु बाघ आदि इंद्रियों में एक एक विषय में संबंध है, अन्य में व्यापकता भी नहीं है, दो हेतु दिया, एक तो अशुद्ध है ये आसक्ति रूप से पाप से भेदित है, दूसरा इतर में अव्यापक भी है, व्यापकता भी नहीं है इत्यादि। एवं वो खलु अनुक्ता अपि एता स्तोगादि देवता, इससे क्या लेना, जो नहीं कहे उनको भी यही समझना, यहां तो चार ही देवताओं का नाम लिया, पांच देवताओं का नाम लिया, बाघ है, घ्राण है, चक्षु है, स्त्रोत्र है, मन है, तो अन्य भी जो स्तोगादि देवता को भी लेना, उनको भी समय दिया किंतु फेल हो गए, ये सब लेना। एवं ऊ खलु अनुक्ता अपि, जो नहीं कहे जो यहां इंद्रियों के बारे में जिसकी चर्चा नहीं है, अनुक्ता अपि एतास त्वगादि देवता, ये जो त्वगादि देवता हैं, कल्याण अकल्याण कार्य दर्शनात्, कल्याण कार्य भी है अकल्याण कार्य दोनों में है, यह कल्याण कार्य क्या है, जैसे बाघ इंद्रिय शब्द उच्चारण करते हैं तो सुख सबको मिलता है, कल्याण है, और अकल्याण क्या है, आसक्ति के कारण पाप से भेदित है, कल्याण अकल्याण कार्य दर्शनात्, दोनों कार्य देखे गए इन इंद्रियों में, कल्याण कार्य भी है अकल्याण कार्य भी है, माने से एवं बाघ आदिवत अन्य इंद्रिया भी इसी प्रकार बाघ आदि के समान ही, ए नहा बाघ आदिवत एव ए नहा, माने देवता ये देवताओं को पाप मना विद्धन असुरा, असुरों ने पाप से वेदित कर दिया, ये समझना, पाप मना विद्धवंत, पापों से विद्ध कर दिया, अन्य इंद्रियों भी वेदित हो गए कहते, इति यद उक्तम तत् पापमभिर उपासृजन पापमभिर संसर्ग, यही कहा था पहले, तत् पापमभिर उपासृजन, इंद्रियों असुरों ने क्या किया, पाप के द्वारा संबंधित कर दिया, ऐसा माने पापमभिर संसर्ग कृतवंत, पापों के द्वारा संबद्ध कर दिया इत्येतत्, यही कहा, यही कहा यहां टिप्पणियां हैं दो से लेकर के छह तक। दो में कहते हैं इतरत सर्वम पूर्ववत इतुपेक्ष, बाकी ये चार कंडिकाओं में जो कहा गया ना, बाकी सब पहले बाघ के बारे में जो कहा उसी प्रकार है, इतरत सर्वम अन्य सब पूर्ववत इति उपेक्ष, सबकी व्याख्या नहीं करते हैं, उसकी उपेक्षा कर दी, जैसे बाघ के बारे में बाघ इंद्रिय के बारे में चर्चा हो गई है, उसी प्रकार घ्राण का भी है, चक्षु का भी है, त्वक का भी है, स्त्रोत्र का भी है, मन का भी है, एक इतरत सर्वम पूर्ववत पहले जैसी व्याख्या है, जैसे वाक्य विषय में जो व्याख्या की वही व्याख्या इनकी भी मानना चाहिए, इसलिए व्याख्या की उपेक्षा करके षष्ठ कंडिका उपांत्य आदिभागम कहते हैं। छठे कंडिका के जो अंतिम से थोड़े से पहले के भाग है, उपांत्य माने अंत के समीप को उपांत्य बोलते हैं। तो षष्ठ कंडिका के अंतिम के पूर्व में क्या है, एवं खलु यता देवता पाप विरूपासृजन एवं ए रहा पापमना अभिधन, यही है षष्ठ कंडिका के उपांत्य भाग, माने अंत के समीप को उपांत्य कहा जाता है, अंतिम के समीप को उपांत्य होता है, उसी भाग को यहां व्याख्या करना। बागी बागी व्याख्या बागेंद्र के बारे में जो व्याख्या हुई उसी प्रकार व्याख्या है, केवल यहां एवं मुखलु इत्यादि की व्याख्या करना है। एवं मुखलु यता देवता पाप भी उपासन एवं ए ना पाप मा अभिध्यन, इसका अर्थ करना है, यही बता रहे हैं। ये कहा इतरत सर्वम पूर्ववत इति उपेक्षा, पहले जैसे व्याख्या है बागी सब ऐसा मानकर षष्ठकंडिको उपांत्यादि भागम, जो षष्ठकंडिका के उपांत्य से लेकर के जो भाग है अंतिम भाग है उसका व्याकरोति, भाष्यकार व्याख्या करते हैं एवं वो इत्यादि ना, एवं वो इत्यादि भाष्य में व्याख्या की गई है षष्ठकंडिका के अंतिम के व्याख्या। एवं वो खलु अनुक्ता भी एता स्वगादि, जो देवता नहीं कहे गए, यहां तो पांच देवता का ही नाम लिया गया है, अन्य भी इसी प्रकार समझना, सब आसक्ति के कारण से पाप से भेदित हो गए। ऐसा क्यों, दो प्रकार के सभी का होता है, कल्याण और कल्याण कार्य दर्शनार्थ कहा है, कल्याण कार्य अकल्याण कार्य। कल्याण कार्य तो त्वगिंद्रिय का भी जो पर्श होगा उससे मिलने वाले सुख सबको मिलेगा, किंतु पर्श ग्रहण करने की शक्ति मेरे में है आसक्ति के कारण, अकल्याण कार्य भी है इत्यादि समझना। ये कहा टिप्पणी और है ना, एवं एवं बाघादिवत एवं इत्यर्थ, जैसे बाघादि का समान ही समझना, एवं का अर्थ है इसी प्रकार अन्य व्याख्या सब ऐसे समझना, ये बोल दिया। आगे तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं, तीन नंबर टिप्पणी है कल्याण अकल्याण के ऊपर, कल्याण अकल्याण इत्यादि ही त्वगादिषु अपि बाघादिवत, जैसे त्वगिंद्रिय आदि के बारे में अनुक्त है उनको भी समझना, यही थाली पुलाग न्याय लगा देना, यही है ये कहना चाहते हैं। त्वगादिषु अपि बाघादिवत, जैसे त्वगादि में बाघादि के समान कल्याण से यथाशास्त्रम प्रसन्न आदि, कल्याण क्या प्रसन्न होता है शास्त्र में जैसे कहा है उसे प्रश करना कल्याण कारक है वो। अच्छा, अकल्याण रूप आसंग रूप आसंगाख्य असंगाख्य आसंगाख्य अकल्याण रूप के आसक्ति स्वरूप जो पाप कार्य सीधा दर्शनार्थ, पाप का कार्य आसक्ति का कार्य भी है, उसमें पाप का कार्य है। तो अनुक्तोपी जो त्वगादि इंद्रिय नहीं कहा वो भी आसुर पाप में भेदो अनुमीयते इत्यर्थ, त्वगादि को नहीं बताया यहां कंडिका में, फिर भी पाप का कार्य से अनुमित होता है ये कहते हैं। तथा ही दिखाते हैं अनुमान से सिद्ध करेंगे त्वगादि में पेश करना कैसा, विमतम जो त्वगादि है ना सबके सब जो नहीं कहे गए उनको विवाद में लेना, यहां बाक बोला है घ्राण बोला है और चक्षु बोला श्रोत्र बोला मन बोला, बाकी इंद्रियों की चर्चा नहीं की, तो कहते हैं विमतम उनको रखते ना पक्ष में अनुमान देना, विमतम जो विवादास्पद है त्वगादि पापनानुविद्धम पापमानुविद्धम पाप के द्वारा वो वेदित है वो भी, क्यों तत्कार्यत्वात् पाप का कार्य है आसक्ति है उनमें, क्या है पाप का कार्य आसक्ति, पाप कार्य तत्कार्यत्वात् माने पाप कार्यत्वात् कार्यवत्वात् पाप कार्यवान है ये आसक्ति वाले हैं इसलिए ये भी पाप से वेदित हैं, ये समझना। बाघादिवत जैसे बाघ बाघादि यत्र यत्र तत्कार्यवत्वों ने पाप कार्यवत्वम तत्र पापानुविद्धम यथा बाघादि, जैसे बाघादि जो पहले वाले पांच बताए इनको बना देना दृष्टांत बना देना, जैसे वो पाप कार्य वाले हैं इसलिए पाप से वेदित हैं, इसी प्रकार त्वगादि इंद्रियां भी पाप कार्य वाले हैं क्योंकि आसक्ति है उनमें भी इसलिए वो पाप के द्वारा वेदित हैं, समझना। एक कहा चार नंबर की टिप्पणी है इति के ऊपर में, इति यदुक्तम इति यदुक्तम के ऊपर में है टिप्पणी, कहते हैं इति यद वाक्य वाक्यम उक्तम इत्यर्थ, माने जिस वाक्य के द्वारा कहा पाप से वेदित हो गए करके इस प्रकार कहा, ये कहते हैं। आगे तप तत् पांच की टिप्पणी, तत् माने तस्य तस्य पाप में उपासन पाप में भी संसर्ग कृत उपासन का था पाप में भी संसर्ग कृत बनता इत्येतत् कहा, इत्येतत् में छह की टिप्पणी है इत्येतत् इति व्याख्यानम इति शेष, ये व्याख्यान है कहते हैं इत्येतत् व्याख्यानम, इसे शेष लगाने कहा। टिप्पणी में कहते हैं शंका ननु एवं सती एता देवता इति व्यर्थम। जब तोगेन्द्रिय आदि को भी लेना है, जो नहीं कहा उनको भी लेना है, फिर ये नाम एक एक करके नाम क्यों दिया? वाक, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन, इनका नाम क्यों लिया? एता देवता इतने बोलते सारे देवता आ जाते। जब सारे इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता लेना चाहते हैं, अनुक्तों को भी लेना हो, फिर इनका विशेष नाम क्यों दिया गया? ये पांच का नाम क्यों दिया, ये प्रश्न है। नो एवं सती, यदि ऐसा अर्थ करना है, माने तोगा आदि को भी पाप का कार्य से भेदित है, अनुमान से सिद्ध करके लेना हो, अनुक्त को भी लेना हो, जो नहीं कहा यहां तो पांच ही का नाम लिया है, अतिरिक्त इंद्रियों का नाम नहीं लिया, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता नाम लिया, उनको भी यदि लेना है तो एता देवता इतने बोलना चाहिए। ये बाक, घ्राण, चक्षु आदि का नाम क्यों लिया, नाम क्यों लिया, ये प्रश्न है। एवं सती, ऐसा अर्थ यदि निकालना है, सभी इंद्रिय पाप से भेदित हैं, ऐसा अर्थ निकालना है तो एता देवता इति व्यर्थम। ये जो एता देवता, ये सब देवता पाप से भेदित होकर व्यर्थ है। ये एवं खलु एता इति, ये नहीं, देवता शब्द देने की जरूरत नहीं है, कितना ही होगा कि एवं वो खलु एता, इतना ही होने से काम चलता, एवं वो एता इतने से काम चलता। यहां पर मंत्र में एता देवता क्यों कहा? इतने देवता पाप से भेदित होकर करके ऊपर से बता रहे हैं। यहां इदम शब्द सन्निकृष्ट को बताता है, पूर्व में पांच का नाम लिया, उसके बाद मंत्र में आया एवं उखलु एता देवता, ये जो पांच देवता ही को तो ग्रहण करेगा, वो तो देवता कहने की जरूरत ही नहीं, देवता क्यों कहा, ये पूर्वादि की शंका है। नानु एवं सती, ऐसा अर्थ निकालना हो, अनुक्त देवता भी यहां समुचित करना है तो एता देवता इति व्यर्थम, एता देवता कहना व्यर्थ है, केवल बोलना चाहिए एवं वो खलु एता, इतना बोलना चाहिए, देवता शब्द छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भाष्यकार ये मंत्र में छोड़ा नहीं है, कनिका में है। इति अनेने वकतत्वाद, इतने मात्र से काम चल जाएगा, देवता क्यों कहा फिर? इति आशंक्य समाधु वार्तिके, वार्तिकाचार्य ने वार्तिक में समाधान दिया है, यहां ये देवता क्यों कहा है इसके लिए समाधान दिया। या विद्या देवतास्तासाम प्रक्रिया समृति पृथक, या वागे इतना ही कहा है वार्तिकार ने, या विद्या देवता, जो वेदित हो गए सारे देवता, उन देवता हुआ तासाम प्रक्रिया समृति पृथक, उनके यहां प्रक्रिया के उपसंहार करने के लिए दोबारा कहा गया यता देवता, उसका उपसंहार करना, अब आगे मुख्य प्राण की उपासना में जाना है, इस प्रसंग को उपसंहार करना ही भी इसके लिए कहते हैं। या विद्या देवता, जो पाप के द्वारा वेदित जो देवता हैं, देवता तासाम प्रक्रिया संघृति पृथक, उनके उन देवताओं के जो प्रक्रिया प्रकरण है ना, उसके उपसंहार पृथक रूप से करने के लिए एता देवता कहा, ठीक कहते हैं। इसकी टीका है, या बागादि देवता दर्शित न्याय न पापना विद्या, जो बागादि देवता हैं वह दिखाए गए युक्ति से पाप के द्वारा वेदित हैं, वेदित हो गए, विद्ध हो गए, तासाम उन बागादि देवता नाम प्राण प्रकरणात पृथक एव प्रक्रिया प्रकरण से, कहते प्राण प्रकरण जो आगे आना है, आगे षष्ठ मंत्र से प्राण प्रकरण आएगा, अच्छा तो प्राण प्रकरणात पृथक एव प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को प्राण प्रकरण से पृथक दिखाना, अलग दिखाना है, ये उपास्य नहीं रहे, प्राण उपास्य होगा, अलग प्रक्रिया निकालना आगे, पृथक एव प्रक्रिया प्रकरण से उपसमृति, प्रकरण के उपसंहार करना, जो प्रकरण चल रहा था बागादि देवताओं का उपसंहार के लिए, एवं इत्यादि ना क्रियते, एवं वो खलु यता देवता शब्द के द्वारा यही किया जाता है। तो नाश्य वही अर्थम तदर्थ, इसके यहां व्यर्थ नहीं है, देवता शब्द यहां व्यर्थ नहीं है, इनको उपसंहार करने के लिए देवता कहा, ये कहते हैं। प्राण प्रकरणाद बागादि प्रकरण विच्छेद आया, प्राण प्रकरण से बागादि प्रकरण को विच्छेद करने के लिए, अलग करने के लिए, ये बागादि प्रकरण जैसा प्राण का प्रकरण नहीं, वो उद्गान में भी समर्थ होगा, असतो मा सतगम इत्यादि अभ्यारोप में भी समर्थ होगा, ये असमर्थ है ये प्रकरण विच्छेद के लिए। प्राण प्रकरणात, प्राण प्रकरण आगे आना, अब शुरू होना है, ये सप्तम मंत्र से शुरू होना है, सप्तम कंडिका से, तो पृथक एव प्राण प्रकरणात प्रकरण विच्छेद आया, बागादि के प्रकरण को विच्छेद करने के लिए, समाप्ति सूचनार्थम पुनरुक्ति भाव, इसको सूचना देने के लिए दोबारा देवता शब्द का पुनरुक्ति कर दी, पहले भी देवता शब्द है, अभी भी देवता शब्द है, पुनरुक्ति इसके लिए है, उसको प्रकरण समाप्ति के लिए पुनरुक्ति का देवता शब्द लगाया। उपसंहृत प्रकरण से तात्पर्य अपि उपसंहार जो प्रकरण जिस प्रकरण का उपसंहार होना है अभी बाघ आदि देवताओं के प्रकरण का समाप्ति करना है आगे प्राणोपासना चलना है उपसंहृत प्रकरण से तात्पर्य अपि जिसका तात्पर्य भी दर्शितम तत्रैव तत्रैव वार्तिके एव वहीं वार्तिक में इसका भी तात्पर्य दिखाया है ये प्रकरण का या उपसंहार क्यों किया जाता है। आसंग पाप बीर्विद्धा यस्मात् बागादयो स्वरी वर्जनीया ततस्ताश्युर नोपास्या श्रेय युक्षुभिः ऐसा कहा वार्तिक आसंग पाप बीर्विद्धा आसक्ति रूप पाप से भेदित हैं यस्मात् आसंग पाप बीर्विद्धा बागादय असुरैर आसंग पाप बीर्विद्धा बागादय असुरों के द्वारा बागादि देवता आसक्ति रूप पाप के द्वारा वेदित हैं वर्जनीय ततस्ता नो उपास्या इनकी उपासना वर्जनीय नहीं करना चाहिए इनकी उपासना नहीं करनी चाहिए बागादि क्यों असुर द्वारा इनके आसक्ति रूप पाप से वेदित हैं ये वर्जनीय इनको त्यागना चाहिए ततस्ता शुर नोपास्या शु बागादि इंद्रिय उपास्य नहीं उपासना नहीं श्रेय इप्सु भी जो कल्याण चाहने वालों के द्वारा ये उपास्य नहीं है क्यों ये बाघ आदि इंद्रिया आसक्ति के द्वारा असुरों के द्वारा वेदित है आसक्ति रूप पाप से इसलिए जो श्रेय चाहने वाला व्यक्ति होगा उसके द्वारा इनकी उपासना नहीं करनी चाहिए यही अर्थ होता है कहा इसकी भी टीका बाघादि नाम स्वप्रधानान उपास्यता वेदो बाघादि जो है ना प्राण के अंग रूप से तो उपास्य हो जाएंगे किंतु स्वप्रधान रूप से स्वयं मुख्य रूप से उपास्य नहीं है बाघादि नाम स्वप्रधान है न स्वयं के प्रधानता माने मुख्य रूप से बाघादि उपास्य नहीं प्राण से सत्व न उपास्यत्व भी प्राण के अंग रूप से उपास्य होने पर भी मुख्य प्राण के अंग रूप से उपास्य होने पर भी मुख्य रूप से उपास्य नहीं है बाघादि यह समझना चाहिए कहा ये बताए। अच्छा हाँ एक नंबर तो मूल में है आगे आएगा वो तो मूल का है जब मूल पढ़ेंगे तब आएगा वो ठीक है से देखना परीक्षा फल निर्णय आह परीक्षा के फल का निर्णय कहते हैं देवानाम से एतन्यस्तम आसीत परीक्षा करके गए एक एक इंद्रियों को मौका दिया उद्गान करने के लिए किंतु सब परीक्षा का फल का निर्णय हुआ क्या देवानाम से एतन्यस्तम आसीत देवताओं का निश्चय था पहले से ही ये सफल नहीं होंगे बाघ आदि देवता क्रमेण परीक्षमाणा बाघ आदि देवता एक एक करके परीक्षा ली गई सब पापों के द्वारा भेदित हो गए आसक्ति रूपी पाप से वेदित हो गया असुर ने वेदित कर दिया यही है कल्याण विषय विशेष आत्म संबंध आसंग है तो यही कारण से ये फेल हो गए कल्याण विषय जो है ना बोलने की शक्ति तो मेरे में ही है ऐसा कल्याण की विषय की विशेष जो आत्म संबंध आसंग अपने के संबंध करना मैं ही बोलने वाली हूं अच्छी तरह से बोले वाणी में है मैं ही देखने वाली हूं ऐसा चक्षु में है यह आसक्ति रूप कारण से असुर पाप संसर्गाद उदित निर्वर्तन असमर्थ असुरों के द्वारा पाप से संसर्ग होने संबंधित होने से उद्गीत संपादन के लिए असमर्थ है पहले से निश्चय था देवताओं को ये कहा टिप्पणियां एक नंबर है ना यथाशास्त्र बता हो गया है तो आगे टीका में कहते हैं अनुपास्यत्व हेतुअंतर महा ये बागादी उपास्य नहीं है इसमें दूसरा हेतु भी देते हैं एक तो पाप के द्वारा वेदित है दूसरे हेतु क्या देते हैं इतर अव्यापकत्वाच्च बोला है इतर व्यापकत्वाच्च भाष्य में ऐसा दिया है अन्य में व्यापकता इनकी नहीं है ये एक एक परिचिन्न है ये अपने स्थान पर ही है दूसरे इंद्रियों को कब में इनका संबंध नहीं रहता ऐसी स्थिति है यही टीका में कहते हैं इसको इतर कार्यकरण संघात इतर मान क्या कार्यकरण संघात पूरे में व्याप्त नहीं है एक परिचिन्न रूप से विशेष स्थान स्थान पर है सर्वत्र व्यापक नहीं है इंद्रिया इतर कार्यकरण संघात इतर जो है कार्यकरण संघात है या तस्मिन अव्यापकत्वम उस कार्यकरण संघात में पूरे व्यापकता नहीं है इनकी इन इंद्रियों की परिचिन्नत्वम अव्यापकत्व माने परिचिन्नत्वम परिचिन्न है ये परिचिन्नत्व माने परिचिन्न अभिमानवत्वम परिचिन्न में अभिमान इनका परिचिन्न में अभिमान इनका है इसलिए अनुपास्यत्व जप मंत्र प्रकाश्यत्व से इत्यर्थ माने परिचिन्नत्व है इसलिए अनुपास्य है जप मंत्र के द्वारा भी अप्रकाश्य है अप्रकाश्यत्व से कहा है प्रकाश्य नहीं है अभ्यारोग्य के प्रकाश्य भी नहीं है और उद्गीत में उपास्य भी नहीं है यही निश्चय किया देवताओं ने कहा उक्त ही इंद्रियर अनुक्त इंद्रियाणी उक्तर इंद्रियर अनुक्त इंद्रियाणी उपलक्षणियाणी इति विवक्षिता। जितने इंद्रिय कहे गए पांच बताया यहां, चार तो बाह्य इंद्रिय एक अंतर इंद्रिय अभ्यंतर इंद्रिय दिया अंतकरण दिया, ये पांच बताया। जो कहे गए इंद्रियों से अनुक्त जो इंद्रिया है बाकी तो आदि है ये सब हस्त इंद्रिय पाद इंद्रिय गुदा है शिष्ण जितने भी हैं ये सब अनुक्त इंद्रियाणि उपलक्षण उपलक्षण लेना चाहे। अन्य इंद्रियों को उद्गान के लिए समय दिया किंतु सब पाप से वेदित हो गए, ये अर्थ लेना। ये उपसंहार करते हैं एवं इत्यादि कहा। एवं खलु अनुक्ता भी एता स्तोगादि देवता कल्याण अकल्याण कार्य दर्शनाद एवं बाघादिवत एना पापना अवितन पापना विद्वंत इत्यादि कहा। जैसे बाघादि पाप के द्वारा वेदित हो गए आसक्ति के कारण, इस प्रकार अन्य इंद्रिया भी उनमें आसक्ति है अपने विषयों में उसको लेकर के पाप के द्वारा वेदित हो गए समझना, ये कहा। ठीक है, बाघादिवत त्वगादिशु कल्पका भावात पाप वेदो न पाप वेदो अस्ति आशय। पूर्वादि बोलता है बाघादि में तो मंत्र स्वयं बोल रहे हैं किंतु त्वगादि में तो कल्पक प्रमाण नहीं है कोई, बाघादि के विषय में तो वेदित हो गए स्वयं मंत्र बोल रहा है, यहां कंडिका बोल रही है पांच के लिए, तो बाकी त्वगादियों के लिए क्या प्रमाण है कि उनको भी यहां उद्गान में फेल असमर्थ हो गए कैसे मानेंगे। बाघादिवत जैसे बाघादि असमर्थ है उद्गान कर्म में, त्वगादिशु त्वगादियों में कल्पकाभावत सात माने अंधृत बदनाधिवत ज्ञापकाभावत इत्यादि। जैसे बाघ इंद्रिय में अंधृत बोलना बोलती है वो पाप का फल है, वो पाप के कारण अंधृत बोलती है, चक्षु में भी है जो देखना योग्य नहीं उसको देखती है पाप के कारण इत्यादि, श्रोत्र में भी जो सुनना नहीं चाहिए सुनना, ये त्वगादि भी तो ऐसा नहीं है ना, झूठ बोलते नहीं कि त्वगादि, ऐसे पूर्वादि का कहना है। तो अंधृत बदान बस जैसे अंधृत बदान आदि व्यतिरिक दृष्टान्त उसके समान त्वगादि में नहीं है, ज्ञापका भावत इस तरह ज्ञापक नहीं है, कल्पका भावत मैंने ज्ञापका भाव तो कोई ज्ञापक नहीं, तो न पाप में वेदो अस्ति त्वगादि में पाप के द्वारा वेदित नहीं, त्वगादि पाप के द्वारा वेदित नहीं, ये शंका करके कहते हैं अरे उनमें भी ऐसा ही है। कल्याण अकल्याण कार्य दर्शना त्वगादि में भी दो प्रकार के आर्य देखे गए हैं, अच्छा स्पर्श भी करता है त्वग इंद्रिय करती है और गलत स्पर्श भी कर जाती है, ये हर इंद्रियों में ऐसा है। कल्याण अकल्याण कार्य दर्शना एवं बाघ आदि बस जैसे बाघ आदि है ना पाप से वेदित है, इस प्रकार भी पाप से वेदित है, ये रहा ये देवता पाप ना विधन त्वगादि देवता, ये रहा ये देवता देवताओं को भी पाप ने वेधन कर दिया, द्वितीय का बहुवचन है ना पापना अभिद्यन माने पापना विद्वंत इत्यादि कहा। ठीक है, पापमभिर उपासृजन पापमा अभिद्यन इति अनयोर अस्ति पुनरुक्त्यम। पूर्व पक्षी शंका करता है महाराज मंत्र में पुनरुक्ति है, पापमभिर उपासृजन और पापमभिर अभिद्यन दो पद दो ऐसा वाक्य दिया हुआ है मंत्र में है, पापमभिर उपासृजन एवं एना पापमना अभिद्यन ऐसा दो, ये पुनरुक्ति है तो वही एक ही अर्थ आता है, पाप के द्वारा सम्मतित हो गए पाप के द्वारा वेदित हो गए बोलना एक ही अर्थ है, एक ही अर्थ में दो वाक्य क्यों पुनरुक्ति, ये शंका है कंडिका के ऊपर मंत्र के ऊपर ही पुनरुक्ति, ये पूर्वादि के कहना है। पाप में फिर उपासृजन और पापमा पापना अभिद्यन इति अनयो, ये दो वाक्यों में अस्थि पुनरुक्तम पुनरुक्ति है इति आशंक्य, पुनरुक्ति दोष होता है आशंक्य। पूर्वादि कहते हैं ये सिद्धांत बोलते हैं व्याख्यान व्याख्या है भावात नहीं, एक व्याख्यान है ये व्याख्या है, पहले वाला व्याख्या है दूसरा वाला व्याख्यान है, व्याख्या व्याख्यान भाव है इसलिए पुनरुक्ति नहीं मानी जाती है इति यदुक्तम इत्यादि बोल दिया। आगे पंचम मंत्र सप्तम मंत्र है कंडिका है। अथ इमम आसन्नम प्राणम ऊचु त्वम् न उद्गायेति तथेति केभ्य एष प्राण उद्गायत् ते विदुः अनेन वै न उद्गात्रा ते सन्तीति तम अभिद्रुत्य पापना अभिद्यत्सन् स यथा अस्मानम् ऋत्वा लोष्टो विध्वंसेत एवं हैवम एवं हैव विद्वंसमाना विश्वंसो विनेशु ततो देवा अववन् परा असुरा भवत्यात्मना पराश्च द्विषन् भ्रातृव्यो भवति एवं वेद अतः इमं आसन्नं प्राणमूचुः त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्य एष प्राण उद्गायत् ते विदुः अनेन वायु न उद्गात्रात्ते सन्तीति तम अविद्रुत्य पापन अभिव्यत्सन् स यथा अस्मान मृत्वा लोष्टो विध्वंसेत एवं भैव विध्वंसमाना विश्वंसो विनेशु ततो देवा अभवन् परा असुरा भवत्यात्मना पराश्च दिशन् भ्रातृव्यो भवति एवं वेद अथ अनंतर जब सारे इंद्रियों में आसक्ति के द्वारा भेदित हो गई, उद्गान कर्म करने के लिए कोई समर्थ नहीं हुए, उसके अनंतर अथ शब्द अनंतर ही अर्थ है। अतः हा प्रसिद्ध है इमम आसन्नम प्राणम ऊचु, इमम इस प्राण को कहा, प्राण का विशेष इमम का विशेषण क्या आसन्नम, आश्य भवम आसन्नम, मुख में होने वाले को आसन्न कहा जाता है, आश्यम मुखम तत्र भव आसन्यम, मुख में होने वाले को आसन्न बोला जाता है। आश्य शब्द का अर्थ मुख होता है और वेद में क्या होता है कि भव अर्थ में जब यत प्रत्यय होगा शरीरावयवाच्य सूत्र से यत होगा, दिगादि को यत शरीरावयवाच्य, शरीर का अवयव होता है मुख, आश्य शब्द शरीर का अवयव है, उससे भी यत प्रत्यय होता है भव अर्थ में अण को बाद करके तत्र भव आश्य भवम आसन्यम ऐसा बोलना है। आश्य माने मुखे, मुख में होने वाले को आसन्य बोलना है। तो वेद में क्या हो जाता है जब ससादि विभक्ति परे हो, सस से लेकर के आगे की कोई भी विभक्ति हो परे, ये तद्धित सारे सस के आगे आ जाते हैं, क्योंकि चतुर्थ अध्याय के शुरू में सूत्र आता है ज्ञात प्रातिपदिकात, ऐसा सूत्र आता है, उसके बाद में आएगा सौज समोट सूत्र आता है, ठीक है, उसके बाद आता है स्त्री प्रत्यय शुरू हो जाता है, उसके बाद माने स्त्री प्रत्यय होने का सौज समोट शुरू हो गया, आगे स्त्री प्रत्यय, उसके बाद तद्धित आते हैं, तो सब ससादि विभक्ति में सब आ जाते हैं, माने चतुर्थ अध्याय के प्रत्यय, पंचम अध्याय के प्रत्यय, पूरे दो अध्याय के प्रत्यय स्वादि प्रत्यय कहलाते, क्या कहलाते, स्वादि कहलाते हैं, क्यों सु आदि में है, शुरू में सु है, इसलिए स्वादि, दो अध्याय के प्रत्यय पूरा, चतुर्थ अध्याय पंचम अध्याय, चतुर्थ अध्याय के शुरू में सौ माने ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र के अधिकार में होते हैं, निबंत आवंत प्रातिपदिक से होते कौन प्रत्यय, स्वादि प्रत्यय होते हैं, स्वादि माने एक ही प्रत्यय के इतने संकीर्ण दृष्टि मत करना, पूरे दो अध्याय में जो प्रत्यय है माने स्त्री प्रत्यय भी आ जाते हैं, उसके बाद स्त्रियाम सूत्र है, उसके बाद उहिता सादी सूत्र आएंगे, टिड्ढाण की पारी आएंगे, त्रिप्रत्यय पूरा होने के बाद तद्धित शुरू हो जाता है, तो पंचम अध्याय के आखिर में जाके समाप्ति होगा, दो अध्याय पूरे प्रत्यय करे, तीन अध्याय वैसे तृतीय अध्याय भी प्रत्यय करने वाला, वो धातु से होता है तृतीय अध्याय के प्रत्यय, और चतुर्थ और पंचम अध्याय जो प्रत्यय है सारे प्रत्यय स्वादि कहलाते हैं, वो प्रातिपदिक से होते हैं, गिवंत आवंत प्रातिपदिक तीन से होना है इनको, इनका प्रकृति यही है, निबंत आवंत प्रातिपति, ये प्रातिपदिक से होते हैं, तो स्वादि में से पांच को छोड़कर के बाकी जितने प्रत्यय होंगे ससादि विभक्ति पर रह जाते हैं। वेद में ऐसी स्थिति होती है जो आश्य शब्द के स्थान में आसन आदेश करता है सूत्र, इसलिए आसन्य बनेगा यहां, जो आश्य शब्द से यत प्रत्यय करके तत्र भव सूत्र से, तो आश्य आगे यह रहेगा, यही का लुक हो जाएगा, सुपोधातु प्रातिपदिक लग जाएगा, आगे आश्य आगे या, ऐसी स्थिति में माने ससादि विभक्ति में यह आया हुआ है, सस के आगे की बहुत आगे की है, ससादि में है तो आश्य के स्थान में आसन आदेश होगा, इसलिए आसन्य बनेगा। पद्दंडो मास ऋण निशन निशन यूसन दोसन यकन छकम नुदन आसन छस प्रवृत्ति से ऐसा सूत्र है। आश्य के स्थान में आसन आदेश हो जाता है ससादि विभूति पर, यत प्रत्यय ससादि में आ जाता है यह है आगे, तो आश्य के स्थान में आसन आदेश हो गया, बन गया आसन्य बन गया। ये वेद में होता है, ये सूत्र वैदिक सूत्र है, वैदिक में आता है ये पद दंडो मासन सूत्र। लोक में आसन्य शब्द प्रयोग नहीं होगा, वेद में होगा, वहां तो आश्य ही बनेगा। लोक में तो मुख में होने वाले को आश्य बोलेंगे, आश्य भवम आश्यम, वहां भी मुख भी आश्य है, मुख में होने वाले को आश्य बोलते हैं। तुल्याश्य प्रयत्न सवर्णम सूत्र में आश्य शब्द का अर्थ होता है मुख में होने वाले, ऐसा अर्थ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मुख गणे थान को लेना है, थान कहां है? मुख में होने वाले स्थान। आश्य शब्द का अर्थ आश्य में होने वाले, मुख में होने वाले, ऐसा लेते हैं। वहां आश्य शब्द से यत प्रत्यय लगता है, यत होने के बाद ऐसे जैसे आकार का लोप होता है, हलो यमाम से पूर्व आकार का लोप होकर आश्य बनेगा, वह आश्य मुख में होने वाले स्थान, ऐसा बोलते हैं वहां। तुल्या से प्रयत्न सवर्ण में आश्य शब्द का अर्थ मुख में होने वाला, किंतु वह आसन आदेश नहीं हुआ, आसन नहीं बना, क्यों? लौकिक है वो। अब वेद में आसन आश्य के स्थान में आसन आदेश होता है ससादि विभूति पर, ससादि विभूति एक प्रत्यय है, इसलिए आसन होकर आसन्य बना हुआ, द्वितीय का युग दिन आसन्यम, ऐसा समझना। अतः अनंतर इमम आसन्यम प्राणम, जो ये जो समीप में है, इदम शब्द से बोल रहे इमम, इसको आसन्यम जो मुख में होने वाले प्राण है, इसको कहा देवताओं, देवा ऊंचू देवताओं ने कहा। उवाच ऊंचतु ऊंचु, लिटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, देवताओं ने ऐसा कहा। क्या कहा? त्वम न उद्गार न, माने अस्मभ्यम हमारे लिए, चतुर्थी बहुवचन में नस आदेश हुआ है, अस्मभ्यम के स्थान पर नस हुआ है, बहुवचन से बस नसौ सूत्र है। त्वम न उद्गाय, तुम हमारे लिए उद्गान करो, देवताओं ने कहा। जब सारे इंद्रिय असमर्थ हो गए उद्गान का पाप से वेदित हो गए, तब मुख्य प्राण को बोला, मुख में होने वाला प्राण मुख्य प्राण, तुम न उद्गाय थी, तुम हमारे लिए उद्गान करो इति, ऐसा कहा। तथे थी प्राण ने कहा ठीक है, तथा इति मैं करता हूं उद्गान बोला। तेभ्य ऐसा प्राण उद्गायत, इस प्राण ने, ऐसा प्राण यह प्राण ने क्या किया? तेभ्य उद्गायत, उन देवताओं के लिए उद्गान किया। ते विदुहु, ते असुरा विदुहु, उन असुरों ने फिर समझ लिया, जान लिया असुरों ने, ते असुरा विदुहु, उन असुरों ने जान लिया, असुर जानते हैं। अनेन जब न उद्गात्रा अत्येष्यंती थी, अनेन वही उद्गात्रा न अत्येष्यंती, इस उद्गाता के द्वारा, अभी जो वर्णी कही कर दिया जिस उद्गाता को, अभी किसको? प्राण को। अनेन वही उद्गात्रा, उद्गात्री शब्द का तृतीय उद्गात्रा, अनेन उद्गात्रा, इस उद्गाता के द्वारा, न माने असमान हम लोगों को, अत्येष देवा अत्येष्यंती, देवता लोग जीतेंगे, ऐसा असुरों ने जान लिया, इस उद्गाता के द्वारा हम लोगों को देवता लोग पराभव करेंगे, ऐसा समझ गए देव असुर। ते माने असुरा, विदु असुरों ने जाना, यही है। अनेन वे उद्गात्रा, इस उद्गात के द्वारा, न माने असमान अत्येष्यन्ति देवा अत्येष्यन्ति के कर्ता होंगे देवा, ये देवता लोग इस उद्गाता के द्वारा हमारे लिए पराभव करेंगे, हमें अतिक्रमण करेंगे, ऐसा असुरों ने सोचा, माने आसुरी वृत्ति को समाप्त कर देंगे, सोचा असुरों ने। तम अभिद्रुत, तम प्राणम अभिद्रुत, उस प्राण के समीप में जाकर के असुरों ने क्या काम किया? तम प्राणम उद्गातारम अभिद्रुत, उसके समीप जाकर के पापना अभिद्यप्सन, पाप के द्वारा वेदित करने की इच्छा की, या वेद धातु से सन किया हुआ है, सन करने के बाद में बन जाएगा विवत्स, विवत्स बन जाएगा, क्या बनेगा? विवत्स, सनने से वेद को दित्त हो गया, दित्त होने के बाद में माने पूर्व की अभ्यास संज्ञा हो गया, हलादि शेष लग गया, ब बचेगा अभ्यास में, सान्यता से इत्तो कर दिया, विभ्यद स खरीचा लगा दिया, विभ्यद स बन गया, धातु बन गया, सन्नंत धातु लंग लगा, प्रथम पुरुष बहुवचन अभिगत सन, ऐसा वेदित करने की इच्छा की, वेद नहीं पाए, ऐसा दे रहे हैं यहां, माने वेदन करने की इच्छा की प्राण को असुरों ने, तम अभिद्रुत्य पापना अभिव्यत्सन कहा, पाप के द्वारा वेधित करने की इच्छा की किन्होंने, असुरों ने, वेधित नहीं किया, वेधित करने की इच्छा ही की। तब तक स यथा अस्मान वृत्वा, स दृष्टांत, एक दृष्टांत है, स माने दृष्टांत, वो दृष्टांत इस विषय में दृष्टांत है, जब उसको वेधित करने की इच्छा की तब क्या होता है, यथा अस्मान वृत्वा लोष्टो विध्वंसेता, जैसे लोष्ट माने मिट्टी का ढेला, मिट्टी का ढेला पत्थर को मारने के लिए जाता हो तो स्वयं नष्ट होता है, इसी प्रकार मुख्य प्राण को वेधित करने की जब इच्छा की वो स्वयं नष्ट हो गए, ये बोलते हैं असुर नष्ट हो गए, यही कहते हैं। पापना अभिव्यत्सन, पापों के द्वारा वेधित करने की इच्छा की असुरों ने। स माने दृष्टांत, यथा अस्मान मृत्वा, अस्मा माने पत्थर, अस्मन शब्द का पत्थर द्वितीयांत है, पाषाण को मृत्वा माने गत्वा प्राप्त करके, लोष्टो विद्धम से, तो लोष्ट माने एक होता है मिट्टी का ढेला, पत्थर को मारने के लिए जाएगा स्वयं चूर चूर हो जाएगा, नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार बिखर जाता है स्वयं, इसी प्रकार एवं इसी प्रकार ये दृष्टांत दे दिया है, जैसे पाषाण को प्राप्त करके, पत्थर को प्राप्त करके मिट्टी का ढेला चूर्ण हो जाता है, बिखर जाता है, ठीक इसी प्रकार एवं इसी प्रकार हा एवं प्रसिद्ध है विध्वंसमाना विश्वंजो विनेशु, असुरा विध्वंसमाना, स्वयं नष्ट होते हुए विश्वंज चारों तरफ विनष्ट हो गए, नाश हो गए, स्वयं नाश हो गए, प्राण को वेदन करने की इच्छा की जब स्वयं नष्ट हो गए, कहा ततो देवा अभवन, अब देवत्व प्राप्त कर गए सब, ये देवा अभवन माने देवताओं ने कहा था ना उद्गीते, उद्गीत है ना यज्ञ अत्यायाम, हम इनको जीतेंगे उद्गीत कर्म के द्वारा कहा था, अब जीत गए, देवा अभवन देवत्व प्राप्त कर गए, क्या प्राप्त कर गए, आसुरी वृत्ति को जीत गए, देवत्व प्राप्त कर गए, देवा अभवन कहा, देवता बन गए अब, मुख्य प्राण के उद्गान करने पर देवत्व प्राप्त कर गए, ये कहा। परा असुरा अभवन, ऐसे अभवन क्रिया वहां भी लगाना, असुरा परा अभवन, असुर जो है पराभव को प्राप्त हो गए, क्या हो गए, हार गए मुख्य प्राण के उद्गान करने पर, या अभवन क्रिया वहां भी लगा देना, असुरा परा अभवन, असुर जो है पराभव हो गए, ऐसा समझना, पूर्व से अनुवृत्ति लाना अभवन को, ठीक है। अब कहते हैं ऐसा जानने वाला, उपासना करने वाला उपासक क्या होगा, प्राण उपासना करेगा, मैं मुख्य प्राण हूं करके प्राण उपासना करेगा जब, तो उसके लिए फल क्या होगा, क्या कहते हैं, भवती आत्मना, ये फल है, ये भी ये फल है, तब यजमान जो होगा ना, ये उपासना करने वाला यजमान प्राण उपासना करेगा, उसी प्रकार यजमान प्रजापति स्वरूपेण भवती, आत्मना माने प्रजापति रूपेण भवती, प्रजापति रूप को प्राप्त कर जाएगा, आगे जाकर के प्रजापति भाव को प्राप्त करेगा उपासक, यही है। भवती आत्मना, ये भी आत्मा माने प्रजापति, दो नंबर टिप्पणी में कहा यहां, आत्मना माने प्राणात्मना भवती, प्राण रूप भवती इत्यर्थ, क्यों प्रजापति क्या है, प्राण है, माने अंतकर्ण की जो दो शक्ति है, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति को लेकर के प्राण कहा है, सूत्रात्मा कहा जाता है, वही प्रजापति है, वो प्रजापति भाव को प्राप्त होता है प्राण उपासना करने वाला, प्राण प्रजापति ही है, क्योंकि अंतकरण में दो शक्ति है, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति, ठीक है, सूक्ष्म शरीर में दो शक्ति है, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति, तो ज्ञान शक्ति को लेकर के कहते हैं हिरण्यगर्भ, और इसको लेकर के क्रिया शक्ति को लेकर के सूत्रात्मा बोल देते हैं, वो एक ही व्यक्ति हो, प्रजापति है वो, प्रजापति भाव को भवती आत्मना, प्रजापति आत्मना भवती, प्रजापति रूपेण भवती, ये उपासना करने वाला व्यक्ति, प्राण उपासना करने वाला व्यक्ति, यजमान जो होगा वो प्रजापति भाव को प्राप्त करता है, ये कहा। और दूसरा फल भी है, ये तो मुख्य फल है प्रजापति भाव को प्राप्त होना, दूसरा अवान्तर फल क्या होगा, कहते हैं पराश्यस्य द्विषण भ्रातृव्य भवती, या एवं वेद, जो इस प्रकार उपासना करता है, करने वाला क्या होगा, अस्य द्विषण भ्रातृव्य परा भवती, इसको द्वेष करने वाला जो सौतेला भाई होगा, भ्रातृव्य माने सौतेला भाई, जिसके दो पत्नियां होती है ना, द्वितीय अदिति जैसे सौतेला भाई बोलते हैं उसको, दोनों को सौत बोलते हैं, ऐसा पत्नी जो होते हैं दो होते हैं उसको सौत बोलते हैं, तो उसके संतान को सौतेला भाई एक दूसरे का बोलते हैं। इस जो यजमान होगा प्राणोपासक का क्या होगा, एक तो मुख्य भाव से प्रजापति भाव को प्राप्त होगा, वो तो मुख्य फल है, और अबांतर फल क्या है, अश्य माने यजमान से इस यजमान का प्राणोपासना करने वाले यजमान का द्विषण भ्रातृभ्य पराभवती, द्वेष करने वाला जो सौतेला भाई है। कैसा सौतेला भाई? भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे राम के सौतेले भाई थे लक्ष्मण, किंतु द्वेष नहीं करते थे। भरत हैं, लक्ष्मण हैं, सौतेले भाई हैं, ये अलग अलग हैं, अलग अलग माताओं के हैं, और सुमित्रा के हैं, कई कई के हैं, एक एक सुमित्रा के हैं और एक तो ऐसे तीन हैं। तो वो जैसे लक्ष्मण है द्वेष नहीं करते थे, भरत द्वेष नहीं करते हैं, तो भ्रातृव्य माने सौतेला भाई, उसको भ्रातृव्य बोला जाता है। ये तो दो प्रकार के होते हैं, ये द्वेष करने वाले, एक द्वेष न करने वाले होते हैं। जो द्वेष करने वाले सौतेला भाई है वो पराभव हो जाता है, इसका पराजय होगा उसका। ये एवं वेदा माने जो ऐसा उपासना करता है, प्राणोपासना करता है, ऐसा कहा। इधर एक नंबर टिप्पणी, अच्छा इधर भी एक नंबर आएगा ना, पहले आसंग लक्षण शरीर ये दिया यहां का एक नंबर में। आसंग रूप सर से वेदित करने को चाहा इन्होंने, आसक्ति रूप जैसे इंद्रिय अधिष्ठात्री देवता को आसक्ति रूपी बाण से वेदन कर दिया था, उन्हीं के आसक्ति रूपी बाण से वेदित किया था। इस प्रकार मुख्य प्राण भी जब उद्गान करने लगा तो असुरों ने जान लिया, जानने के बाद में वही वही उसी के आसक्ति रूपी बाण लेकर के उसको मारने के लिए तैयार हो गए, माने इच्छा की किंतु फेल हो गए। क्यों? जैसे मिट्टी का ढेला पत्थर को मारने को जाता है तो स्वयं नष्ट होता है, इस प्रकार मुख्य प्राण के लिए जब चल पड़े तो स्वयं नष्ट हो गए असुर, ऐसा कहा। यहां की टिप्पणी तो सरल हो गई, पूर्व प्रश्न बाया हाथ में जो ऐसा प्राण उद्गायत ऐसा है, यह प्राण ने उद्गान किया, इसमें एक नंबर टिप्पणी है। ऐसा प्राण उद्गायत उत उपसर्ग पूर्वक गई धातु का अगायत लंग लकार है। गई धातु होता है, सप होगा, गई होगा, सप होगा, और आपके तिप का इतर चला करके तकार बचेगा, अट होगा, आ गई अत बनेगा, आ गई अत, ये तो आयात से होगा जाएगा तो बन जाएगा, उसमें क्या करना है, अगायत ज्ञान किया, यह अर्थ आ जाएगा। ये सब प्राण उदगायत उत उपसर्ग है, इसने उद्गान किया, यह अर्थ है। तो कहते हैं ननु, पूर्व पक्षी शंका करता है, ननु पूर्वत्र यो बाची भोगस्तम देवे आगायत यद कल्याण बदते तद आत्मने इतिवत अत्रापि यह प्राणे भोग इति वाच्यम प्रकरण वसाति से आशंका समाहितम भारतीय। पूर्वादि कहता है महाराज पहले प्रसंगों में जो आया था, यो बाची भोग तम देवेभ्य आगायत यह कल्याण तम वदति तद आत्मने इत्यादि आया था, वैसे यहां भी होना चाहिए, यह प्राणे भोग तद देवेव आगायत यद कल्याण तम त आत्मने, ऐसा यहां भी होना चाहिए। यहां क्यों नहीं कहा, यहां ऐसा बात क्यों नहीं बोली, ये उदगायत के आगे ये पूर्वादि बोल रहा है, माने पूर्व में जैसे जैसे था यह बाची भोग तम देवे पे आगे, जो अच्छे शब्द बोलने से जो फल मिलना वो तो सबको बराबर सुख होता है, किंतु कल्याण वदन जो होता अपने लिए ऐसा कहा था, तो यहां प्राण के विषय में क्यों नहीं बोलते ऐसा शब्द, यहां तो बोले ये सब प्राण उदगाए ते भी तो ऐसे आया, यहां यह प्राण भोग आदि शब्द नहीं दिया, ये शंका है। नो पूर्वत्र माने पूर्व में, पूर्व पर्याय में जो बाची भोगास्तम देवे पे आगे, जो वाणी में भोग था ना, माने बोलने से जो सुख मिलना था वो तो देवताओं के लिए सबके लिए आगान किया। यद कल्याणतम कल्याणम बदती, जो वाणी कल्याण शब्द बोलती, सुंदर शब्द बोलती है, तद आत्मने, वो अपने लिए ऐसा शब्द था वहां पहले प्रसंग में, इत्यादिवद इस प्रकार यहां भी, अत्रापि माने इस कंडिका में भी, यह प्राणे भोग इति बाच में यहां भी बोलना चाहिए, यह प्राणे भोग तम देवेभ्य आगायत, और यद कल्याणम तब आत्मा ने, ऐसा क्यों नहीं बोला गया है यहां, यदि बात हम प्रकरण प्रकरण है, प्रकरण इंद्रिय प्रस्ताव चल रहा है, तो पूर्व में जैसे आया शब्द वैसे यहां भी देना चाहिए, ये पूर्वादि की शंका हो गई। तो समाहितम भारतीय, यहां वो शब्द नहीं है, यह प्राणे भोग आदि शब्द नहीं है, क्यों नहीं है, तो भारतीकार समाधान देते हैं, यह प्राणे भोग इति न पूर्ववद भंड तेत्र किम बागादीना यथो नासुर भोगो विशिष्यते कृत्नस्य भोगतो युक्तम भागादेशु विशेषम सर्वस्य विशिष्टो सर्वस्य सुभोगत्वात् किं कुतात्र विशिष्यते इति। ये दो वार्तिक के द्वारा यदि यह है, पूर्व पक्ष ने कहा यह प्राणे भोग इति न पूर्ववत अत्र भण्यते न किम, यह बाची भोग जैसे बोला था पहले ऐसे प्रकार भी यहां भी यह प्राणी भोग इति पूर्ववत अत्र किम न भण्यते, क्यों नहीं कहा जाता, भण शब्दे धातु है, किम न भण्यते क्यों नहीं कहा जाता, जैसे पूर्व में यह बाची भोग तदेव आगा इत्यादि कहा, यहां भी ये प्राणी भोग इत्यादि शब्द क्यों नहीं कहा जाता, ये प्रश्न है। ये पूर्वार्थ जो है भारतीय का पूर्वार्थ पूर्व पक्ष है, यह प्राणे भोग इति पूर्ववत अत्र किम न भण्यते, क्यों नहीं कहा जाता, अत्र माने इस कंडिका में क्यों नहीं कहा जाता, अत्र माने अस्मिन कंडिकायाम इस कंडिका में पूर्व के समान यह प्राणे भोग इति किम न भण्यते, क्यों नहीं कहा जाता, भण शब्द धातु है भण्यते क्यों नहीं कहा जाता, ऐसा। तो ये तो पूर्व पक्ष हो गया। उत्तर देते हैं, बाघादीनाम इव यह तो नासुर भोग विशिष्यते, सिद्धांति बोलते हैं देखो जैसे बाघादियों का विशेष भोग है ना, कल्याण बदन रूप भोग, कल्याण दर्शन रूप भोग अपने लिए है उनका। बाघादीनाम इव यह तो जिस प्रकार बाघादियों का विशेष भोग है देवताओं के लिए देते हुए अपने लिए विशेष भोग है, ऐसा भोग असुर भोगो न विशिष्यते, असु का असु शब्द है प्राण, उसके षष्ठी असोहो, अशु का भोग नहीं है, प्राण का भोग नहीं है, इस प्रकार का भोग वो जो है सबके लिए बराबर है भोग, अपना विशेष भोग नहीं है प्राण का, जब वो खाता पीता है जो भी करता है सभी इंद्रियों की पुष्टि होती है, प्राण के लिए कोई विशेष नहीं है, यही है, यही कहा उत्तर दे रहे हैं। बाघादिना में बस जैसे ये व्यतिरेकी है, जैसे बाघादियों में देवताओं को भोग देते हुए अपने लिए भी अलग भोग है, इस प्रकार प्राण में अपने लिए कोई भोग नहीं है, ये कहते हैं सिद्धांति बोलते हैं। बाघादीनाम जैसे अशोर भोगो न विशिष्यते, अशु शब्द का षष्ठी अशोहो, अशु माने प्राण, अशु का भोग अलग नहीं है, विशेष भोग नहीं है, प्राण का भोग नहीं है, ये सिद्धांत ने कहा। अच्छा क्यों कहते अकृष्ण भोग तो युक्तम बाघादिशु विशेषम, देखो भाई बाघादियों में ना अकृष्ण भोग है, अल्प भोग है, व्यापक भोग नहीं है, चक्षु के देखने से सारे शरीर को संतुष्टि नहीं होती है, सब शरीरों को भोग नहीं मिलता, ऐसी स्थिति है, अल्प भोग वाला है, इस प्रकार वाणी के बोलने से शरीर पुष्टि आदि नहीं होनी है, अल्प भोग है, ये कहते अकृष्ण भोगतः, कृष्ण माने सर्व शब्द के अर्थ में कृष्ण शब्द प्रयोग होता है, कृष्ण माने अल्प कम भोग है, भोग तो युक्तम बाघादि विशेष, बाघादि में विशेषण लगाना ठीक है तो अल्प भोग है, इसलिए बाघादियों में आत्मने इत्यादि विशेषण लगाना ठीक रहा, यो बाची भोग आदि विशेषण लगाना ठीक रहा। सर्वस्यैव अशुभोगत्वात्, अशु का भोग तो सारे के सारे ही है, जो प्राण का भोग होगा सब पूरे के लिए, पूरे शरीर के लिए व्याप्त है, किम कुतात्र विशेषते, या क्या विशेष होगा, किससे विशेष होगा, अत्र माने अशु में क्या विशेष होगा, कैसे विशेष होगा, ये कहा ठीक है। इसकी लिंगेना प्रकरण भंगम मनमान समाधत्ते, कहते देखो प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा लिंग प्रमाण बलवान होता है, ऐसी स्थिति है, वाक्य लिंग प्रकरण स्थान समाख्यान पारदर्बल्यम समवाये अर्थ विप्रकर्षात, ऐसा मीमांसा में सूत्र है, सबसे पहले होगा वाक्य श्रुति लिंग, श्रुति सबसे पहले साक्षात शब्द श्रुति, दूसरे में लिंग, तीसरे में होता है प्रकरण, श्रुति लिंग प्रकरण, तीसरे नंबर में है। आपने कहा था प्रकरण के कारण जैसे वहां बाची भोग आदि आया उसी प्रकरण में प्राण आया, तो प्राण भोग क्यों ने बोला, प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा उसे पहले वाला बलवान होता, पहले कौन है, लिंग है, या लिंग है, पूरे शरीर में व्याप्त होता है इसका भोग, यही कह रहे हैं हम। लिंगेना प्रकरणम भंगम मनमान, लिंग प्रमाण के द्वारा प्रकरण प्रमाण भंग हो जाता है, लिंग बलवान होता है, क्यों, प्रकरण तीसरे नंबर पर है, लिंग दूसरे नंबर पर है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण चतुर्थ नंबर पे है, तो ये तो चतुर्थ में प्रकरण, तो थान समाख्यान समवाय पारदौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात, ऐसा सूत्र है, पर वाले दुर्बल होते हैं, तो यहां लिंग प्रमाण पहले है, प्रकरण प्रमाण बाद में होता है, इसलिए वो दुर्बल है। लिंगेन प्रकरणम भंगम मनवाना समाधत्ते, सिद्धांत समाधान देते हैं, बाघादीनाम इत्यादि का, बाघादीनाम इत तो नासुर भोग विशेषते, बाघादियों में जैसे विशेष भोग है ना, ऐसा विशेष भोग प्राण में नहीं है, अशु का भोग नहीं, यही कहा। नहीं प्राण से विशिष्टो भोग अस्ति, प्राण के लिए अतिरिक्त भोग नहीं है, जो कुछ करता है सबके लिए होता है उसका भोग क्या होगा। वो खाने पीने का काम करता है, अन्न जल लेने का काम करता है, उसे सारे इंद्रिया सारे शरीर पुष्टि प्राप्त होना है, उसका विशेष प्राण के लिए अलग क्या मिलेगा वहां, इसलिए सब तृप्त होते हैं प्राण के खाने पर। जो भोग उसका माने अन्न जल दो ही तो भोग है, उसका क्या है, अन्न और जल, अन्न ग्रहण करना प्राण जल ग्रहण करना, ये दो भोग होता है उसका, वही भोग के विषय है। उससे सबके सब सबके सब बराबर फल है, उसका अपना विशेष कोई फल नहीं है। जैसे वाणी आदि का बोलने से कुछ इंद्रियों को सुख मिलता है, बाकी बोलना रूप जो है अपने लिए आसक्ति है उनमें, ऐसा आसक्ति नहीं है प्राण में, ये कहा यहां, ये कह रहे हैं यहां, ये कह रहे हैं कि नहीं प्राण से विशिष्ट भोगो अस्ति तेना तस्य विशेषण अनुपत्ति, इसलिए इस तस्य माने प्राण का विशेषण नहीं हो सकता, विशेष भोग होता तो विशेषण लगाते, विशेषण नहीं लग सकता, विशेषण अनुपत्ति। सदपि प्रकरणम, यद्यपि प्रकरण है यहां, बाघ आदि का प्रकरण चल रहा है तो प्राण में भी लेना क्या आप बोल रहे हो, सत अपि प्रकरणम, प्रकरणम सदपि प्रकरण के होने पर भी अनुपत्या बाधित अकिंच करम, अनुपत्ति के कारण बाधित है प्रकरण, किसके द्वारा, लिंग के द्वारा बाधित है, अकिंचित करम प्रकरण, यहां अकिंचित कर है, कुछ नहीं कर सकता, ये कहा। तरी पूर्वादि कहेगा तरी तेषाम अपि प्राणवत विशेषण अनुपत्ति इतिहास, जैसे प्राण में कोई विशेषण नहीं है वैसे उनमें भी विशेषण नहीं लगना चाहिए बाघ आदि में, पूर्वादि की शंका आगे तो उत्तर देते हैं दृष्टांतम स्पष्टयति, दृष्टांत की स्पष्टीकरण करते हैं, क्या स्पष्टीकरण किया, अकृष्ण भोग तो युक्तम बाघ आदि से विशेषण, उनमें संपूर्ण भोग नहीं है अल्प भोग है इसलिए उन्हें विशेषण लगाना ठीक होता है। सर्वस्य असुर भोगत्वा असु भोगत्वात अशुभोगत्वात किम कुतात्र विशेषण, कहा कैसे और कहां से विशेषण लगना इत्यादि कहा। ठीक है, बाचो ही वचनों में भोग, वाणी का एक ही भोग है, क्या भोग है, बोलना, क्या है, बाचो ही वचनों में भोग। ठीक है, बोल रहे हैं इसके भारती के टीका में, वाणी का भोग क्या है, बोलना, न दर्शनादि, दर्शनादि नहीं है, सकल भोग नहीं होता उसका, वाणी देख नहीं सकती, चक्षु बोल नहीं सकती, ऐसी स्थिति है, अल्प भोग है इनके, बाचो ही वचनम एव भोग, वाणी का भोग एक ही है वचन बोलना, और न दर्शनादि, दर्शनादि दर्शन श्रवणादि वाणी का भोग नहीं है, चक्षुषो दर्शनम एव न बदनादि, चक्षु का भोग एक ही है क्या, देखना, बदन आदि नहीं, बोलना आदि नहीं होता, ऐसी स्थिति है। इति एवं अशेषस्य बाघ आदि भोगत्व अभावात, इसलिए क्या होगा, इति एवं अशेषस्य संपूर्ण इंद्रियों का क्या होगा, संपूर्ण भोग नहीं है बाघ आदियों का, अल्प अल्प थोड़े थोड़े भोग है, इसलिए विशेषण भोग भोगत्व अभाव प्रात्युषिकम भोगम, अपना अपना भोग को लेकर के अपने अपने भोग को प्रात्युषिक बोला जाता है, अपना अपने जैसे वाणी का बदन है, चक्षु का दर्शन है, श्रोत्र का श्रवण है, अपने अपने भोग को लेकर यो बाची इत्यादि वचन हम इत्यर्थ यो बाची इत्यादि वचन इसलिए है। पूर्वादि बोलता है कि अस्तुतर ही बाघाधिपत प्राणी भी विशेषण, फिर प्राणी भी विशेषण हो, ये प्राणी भोग ऐसा हो तो कहते हैं ना अकृष्ण भोगत्वा विशेषा, अकृष्ण भोग प्राण में भी समान है, पूर्वादि शंका करे तो सिद्धांत कहते हैं दार्ष्टान्तिकम फुटयति, सिद्धांत बोलते हैं सर्वस्य कहा, सर्वस्यैव अशुभोगत्वात्, संपूर्ण अशु का ही भोग है, संपूर्ण भोग जो वाणी में हो, चाहे बोलना हो, सुनना हो, देखना हो, प्राण के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। माने गूंगा व्यक्ति जी सकता है, वाणी के न होने पर व्यक्ति मरता नहीं है, और चक्षु के न होने पर भी अंधा व्यक्ति जीवित देखा है, बहरा व्यक्ति जीवित देखा है, किंतु तो प्राण न होने पर ये कोई काम कर पाएंगे कि नहीं, इनके न होने पर प्राण काम करता है, किंतु तो प्राण के न होने पर ये कोई काम नहीं कर सकते, सारा ये चक्षु आदि में भोग दिख रहा ना, वास्तव में इनका भोग नहीं, प्राण का भोग है, प्राण के बिना कुछ नहीं कर सकते, और प्राण इनके बिना काम कर सकता है, माने मुंह हो गया बोलता नहीं, किंतु प्राण तो चल रहा है, शरीर जीवित है, अंधा है व्यक्ति, जन्मांध पैदा हो जाता है, किंतु जीवित है, इनके भोग के बिना प्राण का भोग रह जाता है, किंतु प्राण यदि नहीं होगा ये कोई भोग नहीं रहेगा इनका, तो ये जितना भी भोग दिख रहे हैं इंद्रियों में प्राण का ही भोग है वो, यही बोल रहे हैं हम, यही भारती में बोला था। सर्वस्यैव अशुभोगत्वात्, सारे भोग अशु का ही है वास्तव में, इनका नहीं, ये कहा था। सर्वस्य माने क्या, दर्शन श्रवणादि रीति है, दर्शन श्रवणादि भोग अशु का ही है सब। किम शब्द देना कार्यम, कुत शब्द देना हेतु साक्षित है, किम कुत दो कहा ना, किम कुतात्र विशिष्यते, किम और कुत दो, किम शब्द से कार्य, क्या कार्य हो सकता है प्राण के बिना, दर्शनादि कार्य कोई हो सकता है क्या प्राण के बिना, नहीं हो सकता, इसलिए वो भोग प्राण का ही होता है दर्शनादि भोग। अथवा कुत किस कारण से होगा प्राण के बिना, अन्य कोई कारण से दर्शन कर पाएंगे, यदि प्राण नहीं रहेगा तो बदन दर्शनादि कार्य हो पाएगा, नहीं होता। किम शब्द है ना कार्य, क्या कार्य कर पाएंगे ये कार्य के विषय में आक्षेप करेगा, किम शब्द माने प्राण के बिना इनका कोई कार्य नहीं हो सकता। और कुतः शब्द है ना हेतु से, क्या हेतु है इसके लिए प्राण के बिना, कौन से कारण से कार्य कर पाएंगे, कोई हेतु दूसरा हेतु भी नहीं है, इसलिए कहा अत्र माने प्राणे, किम कुतात्र विशिष्यते माने अत्र माने प्राणे कहा, यह टिप्पणी हो गई। कंडिका का अर्थ सामान्य हो गया है, भाष्य टीका फिर होगा, समय होगा, यही रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।